la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I know that you love me and I made you wait. Please don't give up on me, baby. Usichoke, usikonde, usilie nibona wewe. Usichoke, sinitupe, sinikane. La la la la la la la la la la la. Usinitoke, don't give up. Usinitupe, tupe. Kana mimi niwe nawe. Siku zote, saa zote. Usinitupe, kana mimi. Usinitoke, usinipone. Karibu naja, don't go. Karibu naja. Usichoke, usikonde, usilie nibona wewe. Usichoke, sinitupe, sinikane. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hata ukienda fikiria, hata ukienda kakijua, hata ukienda elezea. Hata ukienda fikiria, hata ukienda kakijua, hata ukienda elezea. Usichoke, usikonde, usilie nibona wewe. Usichoke, sinitupe, sinikane. La la la la la la la la la.